همت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يذرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اتم حكم بدي احكام سلطانيو کې ذکر شو چې اجرا د قانون د قران قانون او فیصله عمل کی جاری کول او د خیانتونو نه ځان ساتل بیا زواجرو هغه خلق له چری په دې شرعي احکامو کې او فیصلو کې ډېر لوی شر پیدا کړو او فساد یې کو چې منافقانو نغې له زور نه یې زواجر او دا ټول فسادونه او شرونه د منافقانو چې وو د دې زور با پیغمبر تر رسیدو ځکه هغه ته ډېر لوی مشکلات پیدا کول فیصله واغه کولی دیو وګه مشکلات پیدا کړو هغه ته ډېر لوی مصیبت جوړ شو او صرف د الله په فضل او پر رحم هغه بچ کېدو د دې د هغه سازشونو نه او د قسمه قسم منصوبونه آیت کې وته الله تسلی ورکړي چې دا خو د الله فضل چې تعالی نبوت تر کړې ده دا خو د الله رحم دی چې تعالی عصمت تر کړې ده چې تا بچ کړي تا د غلطو او خطایونو ساتي کچری دا نه کنه دی وته سوی خطا کړی په فیصلو کې نتا به دغه سی فیصله کړی او چې د بی ګنا سړی نه ودی لاس کټ کړو او ته چې په سو باندې بچی هغه صرف د الله فضل او رحمت دی فلولا فضل الله علیک و رحمته کچره نوې فضل د الله په ثوابان دي چې نبوت ته دا ډېر لوی فضل چې الله تعالی پیغمبري در کړې ده انبوت یې در کړې ده ورحمته او کنوې رحمت الله چې تا ساتي عصمت مقام تا ته حاصل دي چې پیغمبران معصوم دي د ګنانا د الله رحمت پر پیغمبر باندې کچره دان نه وکنا رحمت وايفتم منهم نو قصد کړو یو ډلې دي منافقانو نه او ډېر له منسوبې جوړ کړو هم مطلب یې سو اي ذلو چې تا خطا کی په فیصله کې بي ګنا سړي باندې قانون جاری کړي او جرم سزا ولا ورکړي یو معنا ان یذلو کذالا خطایت ہوئی غلطیت ہوئی جو کتا خود غیب ننوی خبر کنا او دی خبرو دی چدا دی سکول نو دی تپتا ہو چی غل سوک دے مجرم سوک دے خوات معلوم چه ادام منافقان دی دا جرګي او دا مشورې او دا سوګندونه چې کول در زید پار چوریگا پیغمبر خطاشی پدی پیسہ لکی او غلطی تی نوشی لیکن اللہ آغا ساتنو تی مانا دا این ذلو کدارا چی دی دا مشورہ کلی وچی پیغمبر با خامخا دی یہودی نلاس کٹ کئی گا نا لاس کٹ کی نمونگ بشور جوڑ کو چوگو را دا سنگا پیغمبر دے دیکھو گمراہ شو زکا جی دا پاک بندن ہے لاس کٹ کو او غلط فیصلے اکڑا مونگ بدا شور جوڑ کو او نسبت دا ضلالت بو کو پیغمبر تا مجھے گمراہی ناغو پیغمبر نشی کہہ دے کن ټول خلق په شک کې راشي دا ریبه همیشه دا کوشش وو کنه فضل د الله په تا باندې چې قوت او رحمت د الله په تا باندې چې حسمت نو قص کړو یو ډلې د منافقانو نه ان یذلو کان چې خطا کی تا په فیصله کې یا آوازو کی پتا باندی دا گم رہیم وما یذلونا الا انفسهم کدی هر سمرا کوشش کئی خونشی گم رہ کولے مگر خلزانونا تاوی گم رہی بوجھ پا پذی پریوزی خدا دا هر منافق انجام دے چاہا خبلتا کوئی کنی کوڑے کنی دې بار چې بګی راګیر شي الله دې وبکه په خپل راګیری نشي ګمرا کوله مگر خپل ځانونه وما یذرونک من شین زر نشي زر کول تا تا اس قسم اس قسم zarar ندغا سی چیر خطائی و غلطستان ہوشی اللہ دے حفاظت کئی اندا سی چتا تا سنور نقصان بدنی مالی ارسی کار سمر کوششو نہ کئی خوا فاندل اللہ علیک الكتاب والحکمت اللہ نازل کریتا باندی قرآن اور سرا سنت دوڑا واحدہ یو توحی جلیوی خکارا چا قرآن بل توحی خفیوی چا حدیث تے سنت تے دا دولوی نعمتون دی پتابان فعلمک ما لم تکن تعلم نو تعلیم درکلی تعالی دا اغی دین او دا اغی احکامو چی تمخ کنی پوی دیم ما وردیوی چو علم کمالم تکن تعلم دا دا مخ کنی تفسیرو کو چل اللہ ایمان نازل کلی پتابان دی قرآن و سنت دا قرآن و سنت سدی دا وعلم کما علم تکن تعلم دیکی اغا دین دے دیکی اغا علم و شریعت تے چمخ کی بیتا نپوئی دیکھنا دے حقیقت کی داغی تفسیر کو بیو مانا سر دویم چمخ کی واقعہ دا منافقان سر اولگے چګوراوی څومره په نوټي جوړ کړی و سوګندونه وکاو دا وکاو او سړې و پټو اټول خبره په يهودي باندې ثابتو دا یو ټا منصوبه لوي سازش وکنه د دې نه هیڅ څوک نو خبر الله رب العزت یو علمک تعالی خبر کړی کنه تی پوکلی ما لم تکن تعلم تدی منافقانو پاغا سازش پاندی تدی پاغا مشورو جرگو باندی پدی آغاز سوگندونو چی تمخ کنوی خبر تا تخو پتنو کنا چی دی دا چل جوڑ کرده تا خو اللہ تا تا خبر درکو چی خیال کوان تا تا دیر لوی سازش جوڑ کرده مفسرینم دقا مانا کی دا علما کما لم تکن تعلم چی ما لم تکن سمانا الشرائع والاحکام دا دین شریعت احکام جی سمر دی دیت مراد دیو علما کا تلا اللہ دی تعلیم در کرے مخی خنوی خبر کنا او جدک ظالن فادان تخنوی خبر نو خبر یہ اکڑی پا قرآن سران تاسی سورہ یوسف کی امیلی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ مُنگتا تا قرآن نازل کو اگر کوئی تو مخد دینا غافلانی خبر چی دین سشے دے احکام سشے دے نمالم تکن نمراد خاص دین دے خاص تو شریعت احکام دی اگا عموم پاکی نشتا دی چی خلق دلتا کئی او بریلی انتظان لدلیل نیسی چی پیغمبر غیب دان دے کنا بولی یو علم کما دے دمرا عام کلے چی چی هر سی تا تقولی دی ما کانا و ما یکونو چی سمخ کی شوی دی اثراتون کی در قیامت پوری دی دے ټول تا تقولی دی دے علم یہ تال در کلے دے نستا کلی علم دے دے غیبو خوب از دا اللہ غزاتی دے استاد عطوائی دے نور فرق پکی نشترے بلکہ جس عمر علم دا اللہ دے نظر عمر علم ستا دے او دا دین ثابتی چو علمک ما لم تکن تعلم او بدا اس طریقے ثابتی چی دو اصول خلاف دے تک اصول کی دادی چی ما من دیکھ عموم نشتا چیز امر عموم پک جو کرے دا دیواز اصل که دا جنس دا پارشوی دا بس هر جنس چی که انسان دے که حیوان دے او دوا سی که او بدی او که ور دے او که حوان دے او که دیتا اجناس ہوئی بس نو بس پدی که استعمالی گی احتمال پا کی در عموم شتا سمرے چی کتابنی دو اصولو ٹول دالی کی چی ما او من دا پارا دا جنس دی او تحتمل العموم احتمال پا کی در عموم شتا نو پا احتمال باندی دمرا لوے حکم ثابت ہیں احتمال خود زوانی شے زوانی باقی خدا حکم نثابتی گی داو قطعیات تیخان داغی داغ دلیلون دی او طول دا اصولون خلاف چکم دا عربیت کم اصول دی بنیادی ناغی کی داری چیدی که عموم نشتا دی دا سنور چکم احادیث یزان لراولی دی او طول کمزوری دی بل دادا الزامی جواب دار چدا سے آیت سورة البقرہ کیم تیر شئے ہوں 249 او اگئی کہ امت تا خطاب کرے ہوں چو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تعلیم در کی تاسو له هغه چې تاسو به نه پوهیدې دا الفاظل تم راغلي نو چې دلته نه دا ثابتوي نو الته نو هم ثابتيږي چې امت ټول عالم شه په ماکان او په ایکون باندې امت علم کلی ثابت شي کنه دومره عام کها دغه سي چې ماکان او ما ایکون دی وي نو دي کې قران او تورات او انجیل هر سره چې پیغمبر ته ودلی هر کله چې ارسو بکرالو بیا د قران د نزول مطلب څه شو دې ته حاجت پاتې نشو ځکه هر څه د پیغمبر په علم کې شته لکه الله په علم کې چښتا نو بیا څه ضرورت چې هغه ته قران نازلیږیم دا خواسته یو تحصیل حاصل لخوا او بیا خاص کر سورة نور چباغی کی واقعی آواز افق چیز نبی علیہ السلام پا آل بانده تروغ پوری شویو او نبی علیہ السلام یومیاش پریشانو ولی علم نو چیزا صدی سن چیزا خلق سوی در اشتیا دی اکا دروغ دی حالا پتاو لگی دی چی سورة نور نازل شو او برات ثابت شو دا څنګه ارسي ولا ورکړل خو دا ری تحریفات چې قران کې کوي او بس په عقیده ثابتې چې څنګه الله غیب دان دی تقص پیغمبر غیب دان دی یو شان کیه کنه برابرۍ ده الله سره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا خلق ته کړي ز خپل لب سره نور برابرۍ او صفات د اولوهیت کې وعلمک ما لم تکن تعلم الله تعالی تعلیم درکړي د دا دین او د هغه شریعت چې تمخ کې نوې خبر دا غینا وکانا فضل الله علیک عظیما او دا فضل الله په تا باندې ډیر لوی دی دی سربل صفت نبرا بریگی دی سربل نعمت نبرا بریگی چاہت علم دا دین دے او شریعت دا پدی واقعہ کی دا منافقانو جرگیوے دیرے بس عرض با جرگوا مشوراو عرض با جرگوا مشوراو اللہ رب العزت رد کی پدی باندے چې په دې جرګو کې هیڅ خیر نشتا په دې جرګو کې هیڅ فائدہ نشتا دا ټولې بے فائدې دي نو ځکه دې نه منوم کړی و ارستو سورتونو کې او دلته هم وي سورې مجادله کې به تفصیل راځي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشت دے حس پیدا نشت دے حس خیر پاڑی رو جرگو دے منافقانو کی ٹولی رد کلی خوا صرف دری اسی دنے ثابت کلو اللہ من ہو دا دری خبری دی چی بدی بانسوک جرگاو مشورہ کئی نو دی کی خیر شتا دی کی پیدا شتا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هم اگر جرگا دا غچا چه أمر کی یا پصدقی سرا چه احسانو کے تعاونو کے اگر خلق سرا چه غی محتاج دی فقراء دی مساکین دی اجونی ډیر سخت دی هغه سره تعاون کوي دا کم تعاون دی د دیتا بدنی او جسمانی تعاون ہوئی زکا بندہ چی فیدو تا محتاج دے ناو فیدی دو قسم دی یو دنیاوی دی او بل دینی دی بس ادو فیدی دیکھو بس پتی پتی کر دی چی ازان تا دینی فید حاصل کی یا دنیاوی تو دنیاوی فید مخ کے کڑا چی امارا بسودا قتن او دینی فید او معروف دیتا محتاج دے چی دین نزان خبر کی دی ایمان او دی اسلام نزان خبر کی دا حلال او دا حرام نه ځان خبر کی دا جایز او دا نه جایز نه ځان خبر کی دا ګناه او دا ثواب نه ځان خبر کی دې ته معروف وی کنه کا دې تعلق دا روح سره دی نو یو جسمانی پیدا او بل روحانی پیدا دا دوی دا د پیدا اقسام دی دا د نفع اقسام دي ادریم د شر او ضرر نه بچ کول دا دي دریم انسان محتاج دي چې ضرر نه بچ شي د شر نه بچ او اصلاح بین الناس دا وسراو بس د دریو خبرو د پاره جرګه ډیره فائدہ مند ده څوک د دې لپاره جرګه کوي چې څنګه پیغمبر بوم اعلان وکړو چې وبې کا ته چې داسې خلق راغی چې په هر سبان دی نیمګړی دی پجامه پوره نه دی د خوراک کا کې تنظیم نشتا نور د ګرمې او د سړې نو به وی چې تصدقو چا سره سینو تاونو کې ډېر ضرورت دی من امر به صدقاتن او کله به دا سکول چې کوم خلق با دین ته حاجت او قران ته او سنت ته او علم ته او تعلیم ته حاجت او د غیظ لپاره به تنظیمات کولو چې دې تباوزه کې مرکز قائم شي درس قائم شي او پڑھائی شروع شي معروف حضرین داو چې اصلاح بین الناس تکم خلق مین کې چې دشمنی او حسد دا سدونه پیدا شي وي دا ډېر لوی ضرر دی نو جرګو کې چې د دې روغ او شي د دې دشمنانو نه بچي دا درې خبرې وکړه او اصلاحیم بین الناس نوارا زمانا کی دا سی خلقی کرنا چه اغا عمل پکی نئی اغا کار پکی نئی کنا او دعوی کئی چه مونگا جرگا کو کنا او دمون خوارکار دا جرگی دمون گوڑی را زبردست جرگا دا و سبان جرگه کئی و دی بانده چه ما خامونه بکو و دی بانده چه قبر بپخو و دی بانده چه سلویختی بکو و دی بانده چه جمران خطا نشی او دی بانده و دی خلق جرگه کئی خام نالله رب العزتوی و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله اغیطه و باسی که نخواه چهر سوک دی پدی که زن نشواری چه اغیوی منگا هم پدی که شاملیو چه اللہ رب العزتوی لی چه دادری جرگی خیر گرده بی دتیانو ابا که زن راوستو چه دا منگ چه مشوری جرگی کو مسلمانان دا خیر دا پارا او دا فیدی دا پارا نمون پکې رالو کنه الله رب العزت وي ته پکې نه راولې ځکه چې دا چې الله ذکر کړو دې کې دا الله رضا شرط دی دا هغه چا جرګي منظور دي چې هغه پکې دا الله رضا طلب کوي تاسو خو خېټه سره وای تاسو دا الله رضا ته حاجت نشته تاسو خو ځان دنیا طلب کوي ګور هغه ته نه لري کوخه هغه څوک چې دا کار کوي دا درې قسمه جرګي کوي وسد پارا ابتغاء مرضات الله پارا طلب درزاد الله وسوف ان اتي اجر عظيما الله يزرد چوربكم د تاجر ډیر لوی نو بس یو شرط چې قران دی هغه سره ډیر خلق لار خارج دي نه ها د دې لا جرګیم پاره کړهاله چې لا خیره ستا جرګه خو یې په لا خیره کړهاله هغه ته په بدعت باندې جرګه کې پرسمو ریواج باندې جرګه کې یا د خلق مال په حرامه طریقه باندې حاصله نزيده پاره جرګه کې روغا کو دې خلق روغا کو وکینه کنه دې با سمر بوج ورزول غالي ګورو نو ابل وبکیو خيار را پاسي نه خير دې خلق لکوټي داسې کنه غریبان دي نو ډیر زخم په مګ دی وي ها اندازه باندې ها نا دکا روغا دیتا ہوئی چیتا با گزان لا تجارتو کی لگا سے بے تکلیفا پلکونو روپے واخلی جرگ روغے ویو کلخا سو رہے پاکی واغست پلکونو روپے واغست نا دا در ازاد اللہ دا پاروان بس مخلوق دے او اغیم غک نشی کولی ذکا غی جزان محتاجی اغیی تا خوبلی لارنده معلومه او تا چانده کولی چلکا دا روغی حصول اقی حدقا طریقه نده اخو دا جاہلانو کار نده روغ خود عالمانو کار ده ذکا دا دین خبره ده او دا دین پکار اغیی پوئی گی پکار دایی چی دا زمواری اغیی تا والشی او غیب هم در دے سرا روغ او صلحو کی او هم در دی دادا چی دا غینا خوبا ناخ دی او که چرے سضرورت را دینو چی دا خپل جیبا پکے چی دا زمونگ رونا دی مونگ پی خوابایو او دشمنی دیر ناکار شیر تبا کی گی نو خیر دے که زمونگ دا جیبا پکے سو لگی دنو اللہ مونگ لازے اجر راکے ابتغام ارضات اللہ بکے نہیں کنا خواہ ذکر پسی قرآن امدقہ خبر رکی خواہ چیو خواہ جرگزا چیغی کی مطلب اللہ رضائی ناغی کی خو اجر عظیم دے اجر عظیم ادویم اجرگا غدا چاگه دا دید پارا ناس دی چه دا سنت خلاف دا شریعت خلاف دا زانب قانون جوڑی زانب اصول کدی اب آغی بانده بروانی اچه کم اصول دا قرآن و سنت دی ناغی خلاف ناغی حال بیان ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى او غسو کو چې خلاف کید پیغمبر او پس دا غینا چې واضح شي د تام لار د سنت هو ته معلومي او له خلق لګیانی چې په غم کې هم د پیغمبر سنت شته په خاده کې هم د پیغمبر سنت شته روغ او پسل حکیم دا سنت شتا کم یو عمل لچیغی که سنت نشتا حدیثی نخو خبری خوا خدا اگه خلاف ہوئی نا دادگا خلقو خبری ممکن نکے خوئی اگه تشریان ہوئی دا خبری منکے سنت تاگی شر ہوئی کنکا ناغا سوک چه خلاف کئی دا رسول پس داگی چه خمالوم شوی عدتا لارد سنت وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او یوازی خلاف دا پیغمبر نا جن تیری او تابداری کی بغیر دلاری دا مومنانو چیغا صحابه کرام دی دا دین لکا نخوا سنت دا رسول او جماعت دا صحابه او نو دا دوارو خلاف کئی اللہوی نولیه ما تولان بس مونگی ام اڑو کم طرف تا چه اوڑی اللہی پدا سے خلق باند دا خو ما تا خلق نخ کاری نو پدا سے خلق دا پروانکوم چه سکی نو آدی کئی پروان پی نکو ما دا توفیق پل نور کوم اڑو ام دیل ران اگا طرف تا چه اوڑی ونزله جهنم امون بداخل کو دیل را جهنم تا وساعت مسویرا اوڑیر بد زید رات لو دی دس دیتا بے داخل کو چلتا سکن دی بغیر دینا ولولا فضل اللہ علیکا ورحمته کچرنوے فضل اللہ پتابان دی چنو قوتی ادھر کڑے دی اور رحمت تا اللہ پتا باندی چستا حفاظت کئی تا بچ کئی دا غلطے و دا خطائن لحمت طائفت منهم نو یقیناً قصد کرو یو ڈلی دا دی منافقانونا ان یذلوکا چی خطا کی تا لرا پا فیصل کی یا آوازو کی پتا باندی دا گمراہیں اشور بجوڑ کی او خان دیبا پیغمبر گمراہ شو توبہ توبہ ظالمان خلقی فاللہ دیل دغا وس نور کی وما یضلون الا انفسهم نشی گمراہ کولے مگر خپل زانونا حلاکی زانونا تباکی وما یضرون کامن شین نقصان نشی رسول تا تا اے پیغمبر زرهم اس قسم دا نہ دینی نہ دنیاوی بس وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت دا اللہ دیر لے فضل پتا باندی دا دے کنا ایو تفسیر کی کنا تا اللہ نازل کرے تا باندی قرآن اللہ نازل کرے تا باندی سنت وعلمك ما لم تكن تعلم او په دې قران او سنت کې تعالی علم درکړی دی هغه چې مخکې په نه پوي دی هغه د دې ظاهري علم دی علمک هغه کې دنه بارکات دي چې هر څوک په نه پويږي او اشارات دي هغه هم الله تعالی درکړی دی دا قرآن و سنت چکل قرآن تعبیر داغین پا نورو نورو الفاظ و سرکی ودلت تینا دغا مراد دخان دا قرآن و سنت باریکات اشارات او لطائف چی باغیر سنت پوئی دو ناغی تالی درکلی یا تعلیم درکلی تالی رنگ د دغه قران او سنت او د حکمت جمعه کې تنوي خبر دا یو قسم دا غي تفسیر شو تا کی څنګه ماوردی وي حضرت امدار په دې واقعیا کې په دې حادثه کې دا کومو شو د منافقانو دا خبر چې الله خبر کړي شکر دې چې الله خبر کړي کني دې خلقو ته بل په لاړو لوي نعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما او دې فضل الله پتا باندې ډېر لوی. لا خیر فی کثیر من نجوام، نشته هیڅ خیر او پیدا پډیرو جرګو د منافقانو کې که هر زمانه کې، الا من امر بصدقه هو، مگر جرګه د هغه چا چې وینا کوي مرګ وروته د صدقې د تعاون او معروف، یا وینا کوي مرګ وروته د دین د انتظام د دین د پروګرام معروف، چې کوم خلق په تیار کې دي چې دا غیر پر د دین تنظیم وشي، د دین خبر کړی شي، هغه جسمانی پیدا او دا روحانی پیدا ده، په دې ته پیدا ویل شي. او دریم دې دفع د شر او دا او اصلاحهم بین الناس، یا اصلاح کی د خلقو په مینځ کې روغ او صلح کی، دشمنی لري کی، شرف و سعادت لري کی، نزادری جرگی اللہ ویز فیدی دی نفع پو شرط پکشتا. ذکر هر عمل کے نیت شرط تے کنخا رضی کے امنیت شرط تے چی نیت پکی دا اللہ دا رضائی کنا دیر دا کمال خبر دا. فمن یفعل ذالک ابتغام رضوات اللہ، اغا سوک چدا کارو نا کئی دا دری قسمہ جرگی کئی و دا پارا طلب و دا رضا دا اللہ، فصوفنو تی اجر عظیم، نالاوی زردہ چور بکم انگتا اجر دیر لوئیم. وز اغا حلق تینا لری کئی اللہ چگی خدا و کئی چگورا منگا خرورا خدای خدمت اصلاحی کمیٹی دا مونگ دید پار چې د خلکو د اصلاح کوشش کو او خلکو لروغ یا صلح کو، مونگ خوی دید پار او ټول پا رسونه و پا رواجونو کی مبتلا دی، جرگیا مشوری طول دید پار کئی چه یو بیدتو کی، یو بل رسم جوړ کی، پا دین کی یو نوی کارو کی، دې لپاره جرګه د کډیرو زینو کې په خلا دا غنو دا عيد میلاد النبی دا اوس ارزه کیندا مشوره وشو کنه جرګه وشو اردا خو یو زبردست شی دی، امونګ دینه محروم یو په خبر کې او زه په دې دا نوې کار شروع شو، دا په جرګه په مشوره شوی دی. ها ذکی خلق اللہ زجر ذکر کی، ومن یشاقق الرسول، اغا سوک چی خلاف کی دا پیغمبر، من بعد ما تبین له الہدان، پس دا غینا چی خمالوم شویدی تا سنت رسول، ویتبع غیر سبیل المومنین، او تابداری کی ذکر تابداری نا سوک ندی خلاص خواه، لیکن بغیر دلاری د مؤمنانو نه، بغیر دلاری صحابه کرامو نه، د ځکه وی چې د پیغمبر د هر سنت تشریح صحابه وکړي، مونږ خو د پیغمبر سنت ډایرک نه پیژنو، مونږ ته پته نشته دی، مونږ خو صحابه عمل ته ګورو چاگی عمل سنگا کئی نمونگو ایدا سنت رسول دی خواه غیر سبیل المؤمنی زکت آغین دا حق مذب جوڑ شو چی اہل سنت والجماعت اغا خلق چاگی دا پیغمبر پا سنت عمل کئی سنگا پی کئی طریقہ دا صحابہ اکرام و اختیاری زکت صحابہ اکرام دا پیغمبر دا هر عمل ترجمانی کئی کنا یا غسکلی دی بس ناغذی کئی خواه او اگه که دمرلوی خیر دی ولی زکا آغا صحابه کرامو دا پیغمبر یو قسم عمل نا دیر قسمان چاته یو شان ملاو شوی چاته بل شان ملاو شوی دی نو هر یو سنت دی هر یو سنت دی چې چا کوم راټینګ کو عمل په سنت باندې وکړه دا به کې وسعت راغی دی ته وسعت وی په دین کې نو ولی ما تولا اړو مونږ دل را غ طرف ته چې اوړي څنګه اړو دل دغه کې وسره امداد کو چې پیسو ته ضرورت ته واخلا خلقو ته ضرورت ته ډیر شی وستا مرګري شي څه ته ضرورت ته زه مکان ته ضرورت ته ډیر لوی لوی پلاټونه دي نو ولی تو ګورې به دتان دې مشرکان د څه شي کمی او سرهشته هغه د سلو سلو حساب نه کوي غټ غټ دا الله وی نولی دا دا نه چې ګنې الله راشيو د څټ نه ونیسي چې ز په دې لارې باندې نه کلن نمتو هاولای و هاولای هر یو سره وی امداد کوما چې څوک را نه څنګه غواړي اوس وسره نزی په دغه کې د خدای نه توفیق واړی چې الله موږ له توفیق راکړي چې دا میراث په صحیح طریقه وشي دا عرض شریف په صحیح طریقه وشي خلق توي روزي نيسه موږ ته دواګانې کوي چې دا کار کامیاب شي الله یې بالکل وکامیاب وي زړه سره امداد کوم کنه نو ولیه ما تولا ونسله جهنم داخل وکود لنا جهنم تا وسعت مصيرا اغه ډیر بد زيدرات لو